Доброй раніцы, дружок, ты прачнуўся і паснедаў. Што на вуліцы? Сняжок або ліст ляціць жаўцелы? Можа, сонца ў небе сінім стала моцна прыграваць? Ці дажджы загаманілі, нам падказвае гадзіннік, трэба казку пачынаць. Што жыве на даху, я знаёмы з ёй даўно. У касцы той табе парада: будь уважлівы, дружок, слухай, думай, разважай. Кожнай касцы доля праўды, вось герой, а вось гультай. Кім ты будзеш, выбірай. Памагчы, табе я рады. Я раскажу табе, дружок, сёння казку, якую я знайшоў на гарышчы старога дома. У гэтым доме некалі была дзіцячая бібліятэка. Мне так здаецца, што табе карціць запытацца ў мяне, чаму я, дарослы чалавек, апынуўся раптам на гарышчы старога дома. Я казачнік, а казачнік павінен адшукваць і расказваць усё новыя і новыя казкі. А дзе ж іх шукаць, як не ў старым доме, дзе шмат гадоў была дзіцячая бібліятэка, дзе нават сцены памятаюць усе казкі, якія толькі ёсць на белым свеце. Дык вось, на гарышчы дома ляжалі старыя з пажаўцелымі лістамі кнігі, асобныя старонкі казак, малюнкі казачных герояў. Ах, што гэта за малюнкі? Вось, напрыклад, у добрай Лінды на твары чамусьці выраслі сінія вусы і чырвоная барада. Чаму? Ах, вось у чым справа. Гэта ж нехта з чытачоў дамаляваў няшчаснай феі вусы і бараду. Непрыемная гісторыя. Ах, як нядобра, як непрыгожа. Я думаю, дружок, што ты інакш абыходзіўся з бібліятэчнымі кніжкамі. Упэўнены, ты беражэш іх. На гарышчы я знайшоў сярод раскіданых старонак адну, на якой жыў кароль са сваёй каралевай. Настрою караля быў горш не бывае. Кароль я ці не кароль? Ось пытанне. А калі кароль, то з якой казкі? Не, ну, хто-небудзь мне адкажа, кароль я ці не кароль? Што? Кароль? Ну, вось. А можа і не? Стоп. Стоп. Будзем думаць строга па логіцы. Я муж маёй жонкі. А мая жонка... Каралева. Это я ведаю дакладна. Да. А муж каралевы – кароль. Значит, я ўсё-такі кароль? Выходит, что так? А можа і не? Вось раней я пэўна ведаў, што я кароль. А цяпер сумняваюся. Стоп! Будзем разважаць строга па логіцы. Я муж маёй жонкі. Кароль стаў такім гаваркім пасля таго, як... Я думаю, будзе лепш, калі я раскажу ўсё па парадку. Всё пачалося з аднаго злашчаснага дня. У суботу раніцай, гэтак жа, як і ў пятніцу, роўна ў 52 мінуты 33 секунды а сёмай зазваніў будзільнік. Два ваша вялікасць, ну навошта вы кожны раз заводзіце будзільнік і ставіце яго на 6:52 яшчэ 33 секунды раніцы. Вам же не трэба спяшацца на работу, сэр. Затое будзільнік даволі гучна звініць і заўсёды ў адзін і той жа час. І наогул, кароль я ці не кароль? Ну, вядома, кароль. Хіба хто-небудзь у гэтым сумняваецца? А калі я кароль, дык папрашу мне не указваць, што хачу, то і раблю. Ну, што хачу, то і раблю. Гэта ж незносна. Я хачу спаць. Не разумею, як можна спаць, калі ўсе ў каралеўстве прачынаюцца. А я не разумею, як можна ўставаць амаль у 6 раніцы. А яшчэ кажуць, што дакладнасць гэта ветлівасць каралёў. І не ў 6, па-першае, а амаль у 7. А па-другое, што хачу, то і раблю. Вось возьму і ўключу радыёпрыёмнік на ўсю моц. Перадаём сігналы дакладнага часу. Слухайте прогноз надвор'я на учора. Кароткачасовы дождж месцамі быў, месцамі не. У бліжэйшыя суткі чакаецца. Чакайце, чакайце, чакайце. Ай-яй-яй-яй. Чакаюць, чакаюць, чакаюць. Эй, ну што ж, трэба выйсці ў двор і пачакаць, пачакаць, пачакаць. Заўсёды цікава ведаць, што робіцца ў тваім каралеўстве. Кароль надзеў карону, новую каралеўскую мантыю і выйшаў на ганак. Потым ён зручна уладкаваўся ў крэсле і стаў чакаць. Тым часам расчынілася акно, і з яго выглянула каралева. Ваша вялікасць, я не разумею. Ха, это для каралевы не самае страшнае, што вы не разумееце. Ну, я не разумею, ваша вялікасць, як вы можаце сядзець спакойна ў той час, калі... Што, што?